lente klaar. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Nieuws. 3 uur. In het Brabantse Waalwijk zijn 5 mensen opgepakt bij een hennepkwekerij. Alle 5 waren in het pand waar de kwekerij werd ontdekt. Het is nog niet bekend wie het zijn en wat ze met de wietteelt te maken hebben. Een gespecialiseerd bedrijf is de plant aan het opruimen. Iran ziet maar weinig in het vredesvoorstel van Pakistan. Het zou Amerika en Israël bijvoorbeeld de kans geven om hun wapenvoorraden aan te vullen, vindt Iran. Dat land zou de straat van Hormuz weer moeten openen, terwijl intussen verder wordt onderhandeld. Dat is Iran niet van plan. En intussen zouden meer en meer schepen door de straat van Hormuz gaan. Volgens persbureau Bloomberg komt dat doordat steeds meer landen een deal hebben gesloten met Iran om veilig door te mogen varen. Dit weekend gingen er in 2 dagen 21 schepen door de straat. Dat waren er voor de oorlog meer dan 10 keer zoveel. Een dagje naar de IKEA in Duiven bij Arnhem zit er niet in. De winkel is dicht omdat er een internetkabel in de buurt is beschadigd. Daardoor kunnen klanten niet pinnen. Tweede paasdag is normaal een drukke dag voor IKEA, ook in Duiven. Misschien gaat hij daar morgen weer open. Het is vrij zonnig met wat stapelwolken. Het is vanmiddag 10 graden aan zee tot lokaal 15 in het zuiden. Morgen een stralende dag en dan 11 tot 18 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar het wegdek 538 verkeer door Fitsmeister. 10 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A12, Duitse grens richting Arnhem bij Duiven 21 minuten. Verderop de A12, Lunette Oude Rijn bij Oude Rijn op de hoofdrijbaan is een ongeval gebeurd. 3 kwartier al daar en de A76 richting de Duitse grens de laatste. 26 minuten door de controles. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Den Bosch-Eindhoven, hectometerpaal 158.4. A9 Alkmaar-Haarlem 53.7 en de A12. Arnhem-Ede 119.4. Verderop de A12 Utrecht-Gouda 58.8. En weer verderop de A12 Zoetermeer-Den Haag 12.9. A13 Rotterdam-Rijswijk 13.7. En de A58 de laatste Eindhoven-Tilburg op de rem bij 16.0. Scherpe paasdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Karwei, maak het mooier. Deze week in de bonus, alle Knorr wereldgerechten en mixen, 1+1 gratis. Alle Amerk Pints, 420 tot 500 milliliter, ook 1+1 gratis. Alle Robijn, ook 1+1 gratis. En de Grillkoel Kamado Large per stuk, €599. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt! Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij. De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel. En krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Floris Molenaar. Hoe kan muziek werken als een pijnstiller? Je hoort het over 6 minuten na Sandro Silva en Quintino op 72. Radio 538. 1000. 538. 71. Dat je je telefoon pakt om er een filmpje van te maken. Niet omdat er heel veel filmpjes gemaakt moeten worden, maar omdat je zoiets hebt van, ach, dit moet ik onthouden. Gebeurde bij mij tijdens ADE 2022. Dat klonk zo. Ja, de zondagavond van ADE 2022 in het kantoor van G-Star in Amsterdam. Dat ligt daar naast de A10, heb je misschien wel eens zien liggen. Days Like Nights, het feestje van Ilke Klein. Hij draaide zelf een set van een uur of vijf. En deze track was nog in het stadium van even testen. Even kijken hoe die valt bij het publiek. Hè? Dat je hem draait en dat je dan naar die dansvloer gaat kijken. Hoeveel vuisten gaan er in de lucht? Vuisten tellen. Ontelbaar veel vuisten de lucht in voor deze melodie. Ilke Klein, Transmission, de Joris Voorn Remix 71 in de House Top 1000 bij 538. Ja, de rest is geschiedenis. Hè? Zo'n melodie kan trouwens werken als pijnstiller. Hè? Wist je dat? Dat is onderzocht. Als je een goede melodie in je hoofd hebt, dan raak je afgeleid van de pijn die je voelt. En nou, dan heb je dus eigenlijk een soort van muzikale paracetamol in je lichaam zitten. Ja, of het ook de dag erna, na een feestje, werkt tegen hoofdpijn, dat weet ik niet, maar dat kun je dus gaan proberen. Laat me even weten. Het is de House Top 1000 editie, tweede paasdag, Radio 538, Floris hier en Fed Le Grand. Zometeen naar DJ José en G-Spot, House of Justice nummer 70. 538. 69. Mocht je ooit in de stad Detroit komen in Amerika, dat je dan in een restaurant zit en dat je zegt: Hi, my name is Fede Legrand from the Netherlands. Ik denk dat je dan echt als een koning behandeld wordt. Geen rekening, gratis eten en alles wat je hartje begeert, en je wordt op handen naar buiten gedragen. Detroit werd wereldwijd op de kaart gezet door Fede Legrand, en Fede Legrand werd dan weer wereldberoemd door Detroit. Een dikke win-win, zou je zeggen. Put your hands up for Detroit. 69 in de house. Top 1000 bij 538. Aftellen naar de grande finale. Vanavond even voor 9 uur bij Dennis Ruijer. We gaan knallen. Nou, dat inderdaad. Goed gesproken, Boppert, op deze tweede paasdag. Kedok als machinist van een night train. Zometeen in de house top 1000. Deze classic van Jordan & Baker. Op nummer 68. Dit is Explode. Jordan en Baker, de extended versie van Explode. Nummer 68. Ja, en daar heb ik toch altijd mijn goede collega Rick Romeijn, die even een berichtje stuurt. Het is niet Kedok, maar Kadok. Oké, Rick, je hebt gelijk. Kadok, The Night Train. House history in the making. De House Top 1000. 67. The Night Train. All aboard! All aboard! All aboard! Even Rick nog één keer, hoe ging het houden? Het is niet Kedok, maar Kadok. Oh, Kadok. Kadok, de Night Train nummer 67 in de House Top 1000. Met elke vierkwartsmaat tellen we een stukje dichter af richting de nummer 1 house track van dit weekend van de House Top 1000. Even voor 9 uur bij Dennis Ruijer. Tof dat je erbij bent, ik ben Floris. En de house classic die je zo meteen hoort werd ooit verbannen van MTV. Heeft niks te maken met blote borsten in de videoclip of verboden middelen. Nee, de reden, de titel van de track. Hele verhaal hoor je zo. Daan, raadde in de 538 ochtendshow de stem uit cover 7. Ik denk dat het Charlie Luske is. Nou, we gaan het vragen. Goed. Nee! Ik heb 10.000 euro gewonnen! Oh, mijn god! De 538. Stemmenjacht. Word jij de volgende winnaar? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. En speel vanaf morgen weer mee. Met de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Stel je voor, genieten van een andere cultuur, het eten en de rijke natuur van jouw droombestemming. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar €2,89. Zo dus jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar €1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar €1. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Paaskorting bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen NTL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Dit is Marie. Die ligt heerlijk te relaxen in het zonnetje. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin. Boost yourself. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €1. Bestel snel op simpel.nl. Wij 538. The House Top 1000. Joris Molenaar. En een groot misverstand bij de track die je over 8 minuten hoort naar de Shapeshifters. 66. misschien heb je dit ook wel meegemaakt. Ik vond dit altijd echt een magisch moment. In de Zero's kon je op MTV nummers aanvragen met je mobiel. Hè? Die tv-zender MTV met de clipjes. Ah, dat klinkt echt heel anno 2026. Ja, als de normaalste zaak van de wereld natuurlijk, dat je een nummer aan kan vragen. Was toen heel revolutionair met een sms. Ja, dat geluid, weet je nog, kon je je favoriete nummers aanvragen. Tenzij MTV daar zelf een stokje voor had gestoken. Dat gebeurde bij de track van The Prodigy die je net hoorde. De titel Smack My Bitch Up. Ja, dat klinkt natuurlijk, als je dat zo hoort, als een hele vrouwonvriendelijke, gewelddadige tekst. Dat betekent alleen niks anders dan ga tot het uiterste op de muziek. Het duurde heel eventjes voordat ze dat ook bij MTV doorhadden. En werd de track weer geaccepteerd. Ja, tot het uiterste gaan op de muziek van The Prodigy. Dat is net zo makkelijk als de handjes in de lucht doen bij de muziek van Frans Bauer. Ja, daar kunnen we heel simpel over zijn. The Prodigy en ga tot het uiterste op de muziek nummer 65 in de House Top 1000 bij 538 met Dominica nu op 64 en... Too late to care. 538. 63. Dives on a Vinyl, Grease 2000, nummer 63 in de House Top 1000 bij 538. Mijn naam is Floris. Wat leuk om van je te horen trouwens via de app van 538... hoe en waar je aan het luisteren bent. Rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje. En dan word je naar WhatsApp gestuurd. Als je dan het microfoontje ingedrukt houdt, gebeurt bij jou hetzelfde als bij Odin. Hey, wat een lekker lijstje is dit, zeg. Er is wel even iets anders met je boodschappen inruimen, luisteren naar deze bangers, dan op een festival staan met je maten. Maar goed, zo gaat de dag ook lekker snel. Waar is de tijd gebleven? Nou, goed nieuws. Tot 9 uur vanavond. Geen deurbeleid, geen tickets nodig. Gratis house. Op naar de nummer 1. Met Lil Lois op 62. The House Top 1000. 538. We'll be right back. Een tsunami over je heen dit weekend, de house tracks. Dubs en Borges, Tsunami, op nummer 61. 538 presents House Top 1000. Yo, Floris. plezier. Happy tweede paasdag. Nou, happy komt zeker goed met de housemuziek die je hoort op Radio 538 tot 9 uur. Dan onthult Dennis Ruijer de grote nummer 1. En dat doet hij in het gezelschap van niemand minder dan Benny Rodriguez. Gezelligheid ten top, wat wil je nog meer? De makers van de Dance Floor Filler die je zo meteen hoort, zeiden ooit dit over hun grote hit. It's like dedicated to all those party people, those people that work. They can't wait to go out to relieve their stresses and whatnot and enjoy life. Oké, ik ben benieuwd of het werkt. Je hoort ze zo meteen in het vervolg van de lijst. Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Radio 538. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week rijst, 1 kilo voor maar 71 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper. Blauwe bessen, 400 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het. Met Transavia Holidays regel je je vlucht en verblijf in één keer voordelig en goed. En dat wordt altijd gewaardeerd. Kom maar liever, geef mij de koffers maar. Ah, oh, wat zit daarin, hé? Nou, gewoon een paar boeken. Ja, boeken. Dus, die Holiday. Standaard met 15 kilo ruim bagage inbegrepen. Niet normaal, gewoon Transavia. Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Met Transavia Holidays krijg je nu tijdelijk tot wel €400 korting op je vlucht en verblijf. Dus wat doe je hier nog? Gewoon boeken die holiday. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl.